महाभारत वन पर्व सप्तत्यधिक शततमोध्याय अर्जुन और निवात कवचों का युद्ध। अर्जुन उवाच ततो निवात कवचा सर्वे वेगेन भारत अभ्यद्रवन माम सहिता प्रगृहीता युधारणे। अर्जुन बोले भारत तदनंतर सारे निवात कवच संगठित हो हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध भूमि में वेग पूर्वक मेरे ऊपर टूट पड़े। आच्छाद्य रथ पंथानम उत्क्रोशंतो महारथा आवृत्य सर्वतस्ते माम सर्वर्षैरवा किरण ततो परे महावीर्या शूलपट्य सपाणय शूलानि च भुषुण्डिश्च मुमुचुर्दानवामयी। उन महारथी दानवों ने मेरे रथ का मार्ग रोककर भीषण गर्जना करते हुए मुझे सब ओर से घेर लिया और मुझ पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानव शूल और पट्टिस आदि हाथों में लिए मेरे सामने आए और मुझ पर शूल तथा भुसुंडियों का प्रहार करने लगे। तच्छूल वर्षम सुमहद गदा शक्ति समाकुलम अनिसंसृज्यमानं तैः अपतन भद्रथोपरि अंडे वामभ्यथावन्त निवात कवचायुधे शितशस्त्रायुधा रौद्राः कालरूपा प्रहारिणः। दानवों द्वारा की गई वस्त्रों की बड़ी भारी वर्षा निरंतर मेरे रथ पर होने लगी, उसके साथ ही गदा और शक्तियों का भी प्रहार हो रहा था। कुछ दूसरे निवात कवच हाथ में तीखे अस्त्र शस्त्र लिए उस युद्ध के मैदान में मेरी और दौड़े। वे प्रहार करने में कुशल थे, उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी और देखने में वे काल रूप जान पड़ते थे। तानहं विविधैर्बाणैर्वेगवद्भिर्यज्ञैः गाण्डीवमुक्तैरभ्यघ्नम् एकैकं दशभिर्मिधे। तब मैंने उनमें से एक एक को युद्ध में गांडीव धनुष से छूटे हुए सीधे जाने वाले विविध प्रकार के दस दस वेगवान बाणों द्वारा बिंध डाला। ते कृताभिमुखा सर्वे मत्प्रयुक्तये शिलाशितये ततो मातलिना तुर्णम हयास्ते संप्रचोदिता। मेरे छोड़े हुए बाण पत्थर पर तेज किए हुए थे, उनकी मार खाकर सभी दानव युद्ध भूमि से भाग चले। तब मातली उस रथ के घोड़ों को तुरंत ही तीव्र वेग से हाँका। मार्गान बहुविधास्तत्र विचेरुर्वातरंगसः सुसंयता मातलिनां प्रामथ्यन्त दिते सुतान। सारथी से प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकार की चालें दिखाते हुए वायु के समान वेग से चलने लगे। मातली ने उन्हें अच्छी तरह काबू में कर रखा था, उन सब ने वहां दिति के पुत्रों को रौंद डाला। शतम शतास्ते हरयस्तस्मिन् युक्ता महारथे शांता मातलिना यत्ताम व्यचरन नल्पका इव। अर्जुन के उस विशाल रथ में 10,000 घोड़े जुते हुए थे, तो भी मातली ने उन्हें इस प्रकार वश में कर रखा था कि वे अल्पसंख्यक अश्वों की भांति शांत भाव से विचरते थे। तेषां चरण पातेन रथने बेस्वरेण च मम बाण निपातैश्च हतास्ते शतशो सुरा। उन घोड़ों के पैरों की मार पड़ने से, रथ के पहिए की घरघराहट होने से तथा मेरे बाणों की चोट खाने से सैकड़ों दैत्य मर गए। गता सवस्तथैवा अंडे प्रगृहीत सरासना हत सारथयस्तत्र व्यकृष्यन्त तुरंगमयी। इसी प्रकार वहां दूसरे बहुत से असुर हाथ में धनुष बाण लिए प्राण रहित हो गए थे और उनके सारथी भी मारे गए थे। उस दशा में सारथी शून्य घोड़े उनके निर्जीव शरीर को खींचे लिए जाते थे। ते दिशो विदिश सर्वे प्रतिरुध्य प्रहारिण अभ्यग्नन विविधै शस्त्रैः ततो मे व्यथितं मनः। तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं को रोककर भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों द्वारा मुझ पर घातक प्रहार करने लगे। इससे मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। ततो हम मातलेर्वीर्यम् अपश्यम परमाद्भुतम् अस्मान् तथा वेगवतो यदि अत्नात् धारयत। उस समय मैंने मातली की अत्यंत अद्भुत शक्ति देखी। उन्होंने वैसे वेगशाली अश्वों को बिना किसी प्रयास के ही काबू में कर लिया। ततो हम लघुभिश्चित्रैः अस्त्रैस्तान् सुरान् रणे चिक्षेद सायुधान् राजन् शतशोऽथ सहस्रशः एवं मे चरतस्तत्र सर्वयत्नेन शत्रुहन् प्रीतिमान् भवद्वीरो मातली सग्रसारथिः। राजन्, तब मैंने उस रणभूमि में अस्त्र शस्त्रधारी सैकड़ों तथा सहस्रों असुरों को विचित्र एवं शीघ्रगामी बाणों द्वारा मार गिराया। शत्रु दमन नरेश इस प्रकार पूर्ण प्रयत्न पूर्वक युद्ध में विचरते हुए मेरे ऊपर इंद्र सारथी वीरवर मातली बड़े प्रसन्न हुए। बध्यमाना सतस्तेषु हैस्तेन रथेन च अगमन प्रक्षयम् केचिन् निवर्तन्त तथा परे। मेरे उन घोड़ों तथा उस दिव्य रथ से कुचल जाने के कारण भी कितने ही दानव मारे गए और बहुत से युद्ध छोड़कर भाग गए। स्पर्धमाना इवास्माभिर्निवात कवचारणे थर्वर्षै सतंसरार्थं वां महद्भिः प्रत्यवारयन् ततो हम लघुभिश्चित्रैः ब्रह्मास्त्र परिमन्त्रितैः व्यधमं सायकैरासु शतशोऽथ सहस्रशः। निवात कवचों ने संग्राम में हम लोगों से होड़ सी लगा रखी थी। मैं बाणों के आघात से पीड़ित था तो भी उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके मेरी प्रगति को रोकने की चेष्टा की। तब मैंने अद्भुत और शीघ्रगामी बाणों को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके चलाया और उनके द्वारा शीघ्र ही सैकड़ों तथा हजारों दानवों का संहार करने लगा। ततः संपीड्यमानास्ते क्रोधावेष्टा महारथाः अपीडयन् माम सहिताः सरसूलास्वेष्टभिः। तदनंतर मेरे बाणों से पीड़ित होकर वे महारथी दैत्य क्रोध से आग बबूला हो उठे और एक साथ संगठित हो खड्ग शूल तथा बाणों की वर्षा द्वारा मुझे घायल करने लगे। ततोहमस्त्र मातिष्ठम परमं तिग्म तेजसम दयितं देवराजस्य माधवं नाम भारत। भारत, यह देख मैंने देवराज इंद्र के परम प्रिय माधव नामक प्रचंड तेजस्वी अस्त्र का आश्रय लिया। ततः खड्गांश शूलाश्च तोमराश्च सहस्रशः अस्त्रवीर्येण शतधातैर्मुक्तानहमच्छिदम्। तब उस अस्त्र के प्रभाव से मैंने दैत्यों के चलाए हुए सहस्रों खड्ग त्रिशूल और तोमरों के सौ सौ टुकड़े कर डाले। छित्त्वा प्रहरणान्येषां ततस्तानपि सर्वशः प्रत्यविध्य महं रोषां दशभिर्दशभिशरैः। तत्पश्चात दानवों के समस्त अस्त्र शस्त्रों का उच्छेद करके मैंने रोषवश उन सबको भी दस दस बाणों से घायल करके बदला चुकाया। गांडिवाद्धि तदा संख्ये यथा भ्रमर पंक्तयः निष्पतन्ति महाबाणाः तन्मातलीर पूजयत। उस समय मेरे गांडीव धनुष से बड़े बड़े बाण उस युद्ध भूमि में इस प्रकार छूटते थे मानो वृक्ष से झुंड के झुंड भौरे उड़ रहे हो। मातली ने मेरे इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। तेषाम् अपितु बाणास्ते तन्मातलीर पूजयत अवाकिरन माम बलवन तानहम व्यदथम सरई। तदनंतर उन दानवों के भी बाण मेरे ऊपर जोर जोर से गिरने लगे। मातली ने उनकी उस बाण वर्षा की भी सराहना की। फिर मैंने अपने बाणों द्वारा शत्रुओं के उन सब बाणों को छिन्न भिन्न कर डाला। वध्यमाना ततस्तेतु निवात कवचा पुनः सर्वर्थे महद्भिर्माम समन्तात् पर्यवारयन्। इस प्रकार मार खाते और मरते रहने पर भी निवास कवचों ने पुनः भारी बाण वर्षा के द्वारा मुझे सब ओर से घेर लिया। सर्वेगान्यहत्याहम अस्त्रैरस्त्रैर्विघातिभि ज्वलद्भि परमै शीघ्रै तान् विन्ध्यं सहस्रशः। तब मैंने अस्त्र निवारक अस्त्र विनाशक अस्त्रों द्वारा उनकी बाण वर्षा के वेग को शांत करके अत्यंत शीघ्रगामी एवं प्रज्वलित बाणों द्वारा सहस्रों दैत्यों को घायल कर दिया। तेषां छिन्नानि गात्राणि विसृजन्ते स्म शोणितं प्रावृषि वाभिवृष्टानि शृंगाण्यथ धराभृताम्। उनके कटे हुए अंग उसी प्रकार रक्त की धारा बहाते थे जैसे वर्षा ऋतु में वृष्टि के जल से ढींगे हुए पर्वतों के शिखर गेरो आदि धातुओं से मिश्रित जल की धारा बहाते हैं। इंद्रासनी समस्पर्शे वेगवद्भिर जिज्ञयगै मद्बाणे वध्यमानास्ते समुद्विग्नास्मदानवा। मेरे बाणों का स्पर्श इंद्र के वज्र के समान था। वे बड़े वेग से छूटते और सीधे जाकर शत्रु को अपना निशाना बनाते थे। उनकी चोट खाकर वे समस्त दानव भय से व्याकुल हो उठे। शतधा भिन्न देहास्ते छीण प्रणरोजस ततो निवात कवचा माम युध्यन्त मायजा। उन दैत्यों के शरीर के सौ सौ टुकड़े हो गए थे। उनके अस्त्र शस्त्र कट गए और उत्साह नष्ट हो गया था। ऐसी अवस्था में निवास कवचों ने मेरे साथ माया युद्ध आरंभ किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि निवात कवच युद्ध परमणि सप्तत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवास कवच युद्ध पर्व में 117वां अध्याय पूरा हुआ।